uliwayo ninayoyasema. Nimekusikia mwenyewe ukimsimanga yule msichana. Eti kwa nini amependa mtu kama Chidumule? Kwanza fukara sina gari wala nyumba e. Nitampa nini yeye huyo bibi jamani ho? Siku simuliwayo ninayoyasema. Nimekusikia mwenyewe ukimsimanga yule msichana. Eti kwa nini amependa mtu kama mimi? Kwanza fukara sina mbele wala nyumba e. Nitampa nini yeye huyo bibi jamani ho? Amesha sema kutaki kachonjo. Amesha sema kutaki kachonjo. Lazima katika mapenzi kamwe hakuna. Na penzi la pesa dunia ni halipo. Kwani atakobe ana mpenzi wake na kamwe haijui pesa. Oh baba ninasema ye. Unamponda yule kijana ili bibi ya kuthamini wewe. Ukimpenda msichana sema nae pole pole. Kamwe hakuna haja kumkashifu kijana mwenzio baba. Amesha sema kutaki kachonjo. Amesha sema kutaki kachonjo. Usitumie pesa kama fimbo kata. Mambo ya pesa paka makubaliano. Hapa ni kwa pesa wanatamani. Usitumie pesa kama fimbo kaka. Mambo ya pesa paka makubaliano. Hapa ni kwa pesa wanatamani. Ikiwa mapenzi paka bibi ya kupende. Hata kama fundi wa kuonga paka bibi ya kubalio. Usitumie pesa kama fimbo kaka. Mambo ya pesa paka makubaliano. Hapa ni kwa pesa wanatamani. Ikiwa mapenzi paka bibi ya kupende. Hata kama mzee kimwana lakini kwa mipango. Usitumie pesa kama fimbo kaka. Mambo ya pesa paka makubaliano. Hapa ni kwa pesa wanatamani. Sesi amesema kosma paka kufae. Nami nasema sesi wangu wakupa na kuzika. Usitumie pesa kama fimbo kaka. Mambo ya pesa paka makubaliano. Hapa ni kwa pesa wanatamani. Hata njiwa na mpenzi wake kwenye tunduwe. Ingawa njiwa ajui noti wala shilingi. Usitumie pesa kama fimbo kaka. Mambo ya pesa paka makubaliano. Hapa ni kwa pesa wanatamani.